Allah subhanahu wa ta'ala awapendi watu mafasiki, watu waovu. Kwa katika hii aya Allah subhanahu wa ta'ala akatuhimiza kumtanguliza kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake zaidi ya kila kitu, zaidi ya mke wako, zaidi ya ndugu yako, zaidi ya mtoto wako, zaidi ya mali zako, zaidi ya manyumba yako. Mtangulize mtume sallallahu alaihi wasallam akasampenda. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bali akasema mtume sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nas ajma'in, hatuamini mmoja wenu mpaka mimi Muhammadi alipende zaidi ya mzazi wake na mtoto wake, bali alipende zaidi ya kila mtu, alipende zaidi ya watu wote. umtangulize mtume sallallahu alaihi wasallam katika kumpenda ibadallah. Lakini leo wengi katika Uislamu wanadai ya kwamba wanampenda mtume sallallahu alaihi wasallam haijakuwa ni mapenzi ya katika mdomo pekee yake. Bila shaka min alamati almahabbati linnabii sallallahu alaihi wasallam, katika alama za kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam mapenzi ya ukweli, wakayataja wanawazuoni wakaleta na dalili. Ikiwa kama kweli wewe unampenda mtume wa Allah, lazima uwe na alama hizi ambazo tunataka kuzitaja. Miongoni mwa alama za mtu ambaye anampenda mtume mapenzi ya ukweli, taqdimu an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa tafdhiluhu ala kulli ahadin, ni mtu amtangulize mtume mbele ya kila mtu, bali amfadhilishe mtume kuliko kila mtu. Mpende mtume wa Allah, mtume akisema kubali maneno yake, mtangulize mtume wa Allah, mtukuze mtume wa Allah na kumfadhilisha mbele ya kila mtu kama kweli unampenda mtume sallallahu alaihi wasallam. Anasema mtume wetu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, ana sayyidu waladi Adam wala fakhar, mimi Muhammad ndiye mbora wa viumbe wote, mimi ndiyo mbora wa watoto wote wa Adam, lakini sijifakharishi na hilo. Walhadithu rawahu al-Imam Muslim, kwa mtume wa Allah yeye ni mbora kuliko watoto wote wa Adam. Kwa mtangulize mtume wa Allah kuliko kila kitu, mfadhilishe mtume wa Allah kuliko kila jambo. Bali miongoni mwa alama za kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam, suluku al-adab ma'ahu sallallahu alaihi wasallam, ni mtu awe na adabu mbele yake mtume sallallahu alaihi wasallam, mtu amheshimu mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha yatahaqqaqu bil umur at-taliya, na kumheshimu mtume yanambatana mambo haya ambayo tutakuyataja. Jambo la kwanza, kama kweli unaona mheshimu mtume wa Allah, as-salatu alaihi wa ablaghu min dhalika as-salatu wa salam alaihi, ni mtu amsifu mtume wa Allah. Na likubwa katika hilo, anapotajwa mtume wa Allah, umswalie mtume wa Allah kama kweli unampenda na kumheshimu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'amri Allah ta'ala bidhalika, kama alivyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala hivyo, haithu qala, kipindi Allah aliposema inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi, hakika Allah subhanahu wa ta'ala na malaika zake wanamtolia mtume. Kisha Allah akatuamrisha mimi na wewe na kusema ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mlioamini, sallu alayhi wa sallimu taslima, msalieni mtume wa Allah na mumtakie amani. Kweni amri ya watu kumswalia mtume sallallahu alaihi wasallam, na ndio maana mtume wa Allah katika hadithi ambayo ilipokea Imam Tirmidhi akaisahihisha Sheikh Al-Albani rahimahullah, anasema mtume al-bakhiru au al-bakhiru alladhi man dhukirtu 'inda falam yusalli 'alayya, bakhili ni yule ambaye mimi natajwa mbele yake kisha atashindwa kunisalia. Anapotajwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kisha utashindwa kumswalia, basi wewe ni bakhili. Ibada Allah vile vile kumheshimu na kuwa na adabu mbele yake mtume sallam, ataadabu inda dhikrihi, ni mtu awe na adabu kipindi anataka kumuita mtume, anapotaka kumtaja mtume awe na adabu katika hilo. Bi alla yudhkara bismihi mujarrada, mtu asimtaji mtume wetu kwa jina lake. Bi maana mtu anapotaka kumuita mtume anamuita hivi Muhammad, mtu awe na adabu katika hilo. Bali yusafu bin nubuwa au risala, bali mtu amuite mtume kwa kumsifu katika sifa yake ya unabii au utume. Faqad amara Allahu ta'ala bidhalika faqala, Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha hilo akasema ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mnaamini, la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi, msiinue sauti zenu juu ya sauti ya mtume wa Allah. Kisha akasema Allah subhanahu wa ta'ala wala tajharu lahu bil qawl kajahri ba'dikum li ba'd. Akatafsiri maneno haya Abu Muhammad Masri akasema wala tunaduhu bismihi nidaa ba'dikum ba'da, unapotaka kumuita mtume usimuite kwa jina lake kama mnavyoitana nyinyi, unamuita mtu asmani fulani fulani unapotaka kumuita mtume usimuite kwa jina lake kama unapoitana nyinyi, lakini azimuhu, bali mtukuze mtume wa Allah, wa naduhu bi ashraf ma yuhibu an yunada bihi, bali umuite mtume katika jina litukufu ambalo inatakikana umuite kwalo. Mfano useme ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, ya nabii Allah, ewe nabii wa Allah, umuite mtume kwa majina kama hayo ya heshima, lakini usimuite mtume katika majina ya ukosefu wa adabu kama tunavyoitana mimi na wewe. Ibadallah, vile vile katika kuonesha kuwa kweli unamheshimu mtume wa Allah, tawqiru hadithihi wa ta'addubu 'inda istima'ihi, ni mtu aziheshimu hadithi za mtume, aheshimu maneno ya mtume, bali mtu awe na adabu kipindi anasikiliza hadithi za mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtu awe na adabu anaposikia mtume wa Allah amesema, mtu anaheshimu maneno yake mtume wa Allah. Anaposikia sehemu inataja hadithi, mtu awe na adabu katika kusikiliza maneno ya mtume sallallahu alayhi wasallam. قال ابو سلمة الإزاعي رحمه الله ابو سلمة الإزاعي رحمه الله انا سمع كان مالك بن انس رحمه الله تعالى اذا اراد ان يخرج يحدث توضأ وضوءه للصلاه. امام مالك رحمه الله تعالى alipokuwa anataka kutoka kwenda kufundisha hadithi anatawaza kwanza udhu wa sala. Baada kutawaza walabisa ahsana au ahsana thiyabihi, kisha anavaa vazi lilokuwa nzuri katika mavazi yake yote. Baada ya hapo walabisa kalansuwa, kisha anavaa kofia yake, wa mafasha yatahu, kisha anatanua ndevu zake. Baada kufanya hivyo, faqila lahu fi dhalika, kisha akaulizwa, kwa nini unafanya hivyo? Unapotaka kwenda kuzungumza maneno ya mtume unaanza kwanza kutawaza, unavaa nguo nzuri, unavaa kofia nzuri, unachanua ndevu zako, umejipamba vizuri, unakwenda sehemu kama hiyo? Faqad akasema Imam Malik rahimahullah, waqtiru bihi haditha rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, ni kwa sababu nayaheshimu maneno ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Ndio maana kabla ya kuyataja maneno ya mtume, kabla ya kufunza maneno ya mtume, anajiangalia jambo hilo na kujipamba vizuri. Ibadallah, miongoni mwa alama za kuwa mtu anampenda mtume sallallahu alaihi wasallam, tasdiquhu fima akhbara, ni mtu amsadikishe mtume katika maneno yake aliyozungumza. Maneno ambayo mtume wa Allah ameyazungumza yakubali, kama kweli unampenda mtume wa Allah. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala akimsifu mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, wama yantiqu anil hawa, mtume azungumzi kwa matamanio ya nafsi yake, in huwa illa wahyu yuha, bali mtume anazungumza wahi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa kama mtume anazungumza wahi, bila shaka ni lazima ukubali maneno ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, katika alama za kuwa mtu anampenda mtume sallallahu alayhi wasallam, ittiba'uhu wa ta'atuhu wa ihtida'u bihadihi sallallahu alayhi wasallam, ni mtu amfuate mtume wa Allah. Kama kwani unampenda mtume wa Allah, mfuate mtume wa Allah na umti na uongoze watu kupitia mwongozo wake mtume sallallahu alayhi wasallam. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, qul, waambie Muhammad, in kuntum tuhibbuna Allah, ikiwa kama kweli nyinyi mnampenda Allah subhanahu wa ta'ala, fattabi'uni, basi nifuateni mimi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mkifanya hivyo, yuhibbukum Allah, Allah subhanahu wa ta'ala atakusameheni, wa yaghfir lakum dhunubakum, bali Allah subhanahu wa ta'ala atakusameheni madhambi yenu. Ikiwa kama kweli wewe wampenda Allah kikweli, mfuate mtume sallallahu alayhi wasallam. Ikiwa kama kweli wewe wampenda mtume kikweli, basi mfuate mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Wa qala ta'ala, akasema pia Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mlioamini, atiu Allah wa atiu ar-rasul, mtii Allah subhanahu wa ta'ala na mumtii mtume wake, wa ulil amri minkum, na mwasi wale ambao wanawatawalia mambo yenu, ambao ni viongozi na maulama. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akasema, fa in tanaza'tum fi shay'in, ikiwa mtazuzana katika jambo lolote lile mkazuzana nalo, farudduhu ila Allah wa ar-rasul, jambo hilo lirejesheni kwa Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. kama waislamu mna matatizo, mna ugomvi, mnazozana katika jambo, jambo hilo lirejeshe kwa Allah subhanahu wa ta'ala na mtume. Rejea katika Qur'an, utizame Allah amezungumza aje. Rejea katika sunna, utizame mtume amezungumza aje. Kisha muhumiane mambo yenu, kisha Allah atasema in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kama kweli nyinyi mnamwamini Allah na siku ya mwisho, mnapozozana katika mambo yenu, rejeeni kwa Allah na mtume wake. Ikiwa mtu apata viongozi waovu, tutaishi vipi na viongozi waovu? Turejee katika Qur'an na sunna. Utizame mtume alikufunza kuishi na ovu. Ikiwa unafanya da'wa ambayo iko kinyume na mafunzo ya mtume, watu wakakwambia da'wa hiyo iko kinyume na njia ya mtume wa Allah, ukabisha, ukazozana, rejea kwenye Qur'an na sunna. Utizame je, da'wa yako unaifanya iko sawasawa na da'wa ya mtume sallallahu alaihi wasallam au umezua? Ibada Allah vile vile miongoni mwa alama za kuwa mtu anampenda mtume sallallahu alaihi wasallam, atahakum ila sunnati nabii sallallahu alaihi wasallam, ni watu wahukumiane kunako sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam. Unapotaka kuhukumiwa katika jambo fulani au kuhukumiana katika jambo fulani, rejeeni kunako maneno ya mtume wa Allah. Mnapotaka kugawa mirathi, rejeeni katika maneno ya mtume. Mnapotaka kufanya jambo la kufanya mambo ambayo natakiwa watu wahukumiane kwalo, rejeeni kwa mtume. Mtazame mtume amesema aje, au Allah subhanahu wa ta'ala akasema aje. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, fala wa rabbika, Allah kaapia nafsi yake na kusema la yu'minuna hatta yuhasimuka fi ma shajara bainahum, hawawezi wakaamini mpaka wakufanya wewe mtume kuwa ndo hakimu katika mambo ambayo yanajiri baina yao. Wala yajidu fi anfusihim haraja, na baada ya kuwahukumia wasiwi na shaka katika nafsi zao, mimma kadaita, kwa yale ambayo umehukumu wewe mtume wa Allah. Wayusallimu taslima, bali wasalimu amri katika yale ambayo umehukumu wewe mtume wa Allah. Kama kweli wewe wampenda mtume kikweli kweli, hukumu yako irejeshe kwa mtume wake Allah subhanahu wa ta'ala. Kama wewe mama wa Kiislamu unampenda Allah subhanahu wa ta'ala, wakati unazaliwa mirathi, rejesha hukumu yako kwa mtume wa Allah. Utizame Allah amegawa vipi mirathi katika Qur'an, mtume amegawa vipi mirathi katika sunna. Lakini leo wewe unatoa kesi ya mirathi yako kwa mtume wa Allah, unaipeleka serikalini ndio kugawie, kisha unadai kwa unampenda mtume wa Allah. Wakina baba ambao wanashindwa kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, wakapeleka ndoa zao kwa maprovensi, mpaka nafikia baba wa Kiislamu ameshindwa kuishi na mwanamke mmoja, anatakikana aongeze mke wa pili, ile provensi namzilia, wakati Allah subhanahu wa ta'ala karuhusu. Kwa nini mpeleke mke wako kwenye provensi? Unapoenda katika nyumba ambazo unakulazimisha nenda kwenye provensi, naacha. Kwani wanawake si wengi? Mtu anajifunga kamba mwenyewe, kisha baada ya hapo anaishi katika zina, kwa sababu hawezi kuishi na mwanamke mmoja, tusidanganyane. Mtu anajifunga kamba mwenyewe. Rejeeni kunako sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam. Ibada Allah, qala Ibn Taymiyyah rahimahullah, anasema Sheikh al-Islam rahimahullah, fa kullu man kharaja an sunnati rasulillah wa shari'atihi, kila ambaye anatoka katika sunna za mtume na sheria yake, faqad aqsama Allah bi nafsihi al-muqaddasa annahu la yu'min hatta yarda bi hukmi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala ameapia nafsi yake na kusema mtu huyo hawezi akaamini mpaka aridhie hukumu ya mtume. Hawezi kuamini mpaka aridhie hukumu ya mtume, fi jami'i ma shajara bainahum, katika mambo yote ambayo yanajiri baina yao, min umuri dini wa dunya, katika mambo ya dini na dunia. Lazima mrejee kuna hukumu ya mtume wa Allah. Wa hatta la yabqa fi qulubihim harajan min hukmihi, bali watu wasii na shaka katika nafsi zao kwa yale ambayo mtume wa Allah amehukumu. Lazima watu kama kweli wanampenda mtume wa Allah, kesi zenu zipelekele kunako sunna. Mtizame mtume wa Allah amehukumu vipi, kisha mwendelee katika mambo mengine, ni kuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuongoze kunako Uislamu na sunna. Thank you. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم عباد الله miongoni wa alama za kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam adhabu anhu sallallahu alaihi wasallam ni kumuhani mtume sallallahu alaihi wasallam mtu asisikie sehemu ambapo mtume wa Allah anachafuliwa akakaa kimya mtu asisikie sehemu ambayo sunna ya mtume inachafuliwa akakaa kimya lazima amuhani mtume wa Allah kama jinsi leo tunapomuona mke wako anachafuliwa hauwezi kukaribia unapomuona baba yako anachafuliwa hauwezi kukaribia lazima muhani mke wako au baba yako vile vile mtume wa Allah anapochafuliwa lazima umuhami kisheria sio umuhami kwa maandamano kwa sababu maandamano si katika njia ya Allah wala si katika njia ya Uislamu lakini muhami mtume wa Allah katika njia za kisheria anasema Allah subhanahu wa ta'ala akiwazungumzia masahaba ambao ni muhajirun waliwacha mali zao katika mji wa Maka wakahama pamoja na mtume wakaenda kuwa mafakiri katika mji wa Madina mtu anaacha mali zake anaacha vitu vyake vyote katika mji wa Maka lakini anafanya hijra pamoja na mtume wa Allah kwa ajili ya kumnusuru mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa Allah anawasifu na kusema lil fuqara'i muhajirin wale mafakiri ambao wamehama pamoja na mtume kutoka Maka kwenda Madina alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim wale ambao wametolewa katika majumba yao na mali zao kwa sababu gani yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana kwa sababu ya kutafuta fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala na radhi zake Allah subhanahu wa ta'ala wa yanzuruna Allah wa rasula wakamnzuru Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake ulaika humus sadiqun hao ndio watu wengi wale ambao wanamnusuru Allah na mtume wa Allah wale ambao wanamuhami mtume wa Allah kipindi mtume wa Allah anachafuliwa wanasimama kwa ajili ya kumuhami mtume wake Allah subhanahu wa ta'ala ibada Allah vile vile katika kumpenda mtume wa Allah miongoni mwa alama za kumpenda mtume wa Allah wadhabu ana nabi sallama yaqdi umuran minha kumuhami mtume wa Allah sio kumuhami peke yake leo kuna baadhi ya watu wanamuhami anajifanya anampenda mtume lakini ni rafiki ya wale ambao wanawatusi masahaba vile vile kumuhami mtume wa Allah kumefungamana na mambo haya jambo la kwanza kadhabu an ashabihi radiyallahu ta'ala anhum ni mtu awahami masahaba wa mtume wa Allah usisikie sehemu ambayo sahaba anakukana na kukaa kimya usiye rafiki ya yule mtu ambaye anamkutana sahaba ambao ni mashia na makawariji na maibadi leo ni wangapi katika Waislamu tuna marafiki mashia ni wangapi katika Waislamu tuna marafiki maibadi ni wangapi katika Waislamu tuna marafiki makawariji watu wanaendelea majihadi za feki kisha wanakufundisha baadhi ya masahaba kisha unajifanya wewe unampenda mtume hali yako pamoja na watu kama hao anasema Allah subhanahu wa ta'ala alipokuwa anawazungumzia masahaba anasema laqad radiyallahu 'anil mu'minin Allah subhanahu wa ta'ala amewaridhia waumini ambao ni masahaba idh yubay'una tahta shajara kipindi walikupa bai'a wakakupa mkono wa bai'a wewe mtume chini ya mti siku ya Hudaybiyah kisha Allah akawasifu anasema fa'alima ma fi qulubihim Allah anajua yale yaliyokuwa katika vifua vya masahaba Allah anayajua fa'anzala sakinata 'alayhim Allah subhanahu wa ta'ala akawateremshia masahaba utulivu wa asabahum fathan qariba bali Allah akawapa fathu ya karibu ambayo ni fathu Makka mwaka wa 8 Allah subhanahu wa ta'ala akamjalia mtume na masahaba wakaufungua mji wa Makka kwa mji wa Kiislamu ingekuwa kama Allah subhanahu wa ta'ala hakuwalindia wa masahaba angeazungumza katika hii aya lakini Allah subhanahu wa ta'ala anasema amewalindia na anajua ile kwa kifua vyao na kipindi hicho masahaba walikuwa ni zaidi ya 1400 siku ya Hudaybiyah wote wakamridhia mtume wa Allah na kumpa baia na Allah akawaridhia wote kisha mtume wa Allah akatukataza na kutuambia la tasubbu ahadan min ashabi usimtukani yote katika masahaba zangu فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَوْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا لَوْ كَمَا مُجَوِنُ أَتَتُوَ صَدَاكَ إِكُوْ سَوَرَ مُلِمَ أُحُدِ ذَهَابُ نتو مانا سيما ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفا توَ مُلِمَ وَأُحُدِ أَمْبَ مُلِمَ هُوَ أُكُوْ سَوَرَ نيو مُلِمَ وَذَهَابُ وكوتوه دي صداكة هوويسو تمسكيليا صحابة أليتوه ومكناك ميولي تيه ولا نصيحة kile ambacho sahaba ametoa kwa mikono miwili au nusu yake kinazidi thawabu kile ambacho wewe umetoa sawa mlima wa dhahabu. Kisha leo anakuja mtu fasik ambaye anaingia katika ushia kwa sababu ya kilo cha sukari, yule ambaye anaingia katika ushia kwa sababu ya kilo cha maharage, anakana mkutana na sahaba. Mtu anakwambia Umar alikuwa ni khalifa, anakwambia Umar alikuwa na maradhi yalikuwa yaponi mpaka aingiliwe na mwanaume nyuma katika kitabu vyao. Wewe unajifua na mpenda Shia. Makawariji maibadi wanakwambia mtu wa kwanza aliyekufuru neema ya Allah ni Uthman ibn Affan. Wewe unajifua na wapenda kwa sababu kulingana jihad za fake hapa kwenye mamimba. Makawariji wanamkufurisha Muawiya, wanamkufurisha Abu Talha na wengine katika masahaba, bali wanasema wanamkufurisha mama yetu Aisha. Wewe unajifua na wapenda kwa sababu ya jihad za fake kwenye mimba. Mcheni Allah subhanahu wa ta'ala. Wako wanajipamba katika sunna, ukiwaona ujio wao ni sunna, lakini ndani ya nyoyo zao wachafu zaidi ya wachafu. Wana wakusi masahaba wa Mtume usiku na mchana, kisha wao wanajifanya shekhe wako ni shekhe kukunangania jihad. Mbona hayatatoka na watoto wake wakaenda kwenye jihad kama kweli ni wa kweli hapa? Kwani wao hawataki pepo? Pepo ni kwa watoto wa wenzao. Kama kweli ni wa kweli, watoto na wengine kwenye jumba yao waende jihad kusomali na wazindai wao. Wasiwatumi watoto wa wengine huko kuuawa. Kila mzazi anamzaa mtoto wake na anamhitajia katika maisha yake. Kwa nini umtume mtoto wa mzazi kwenye jihad kama hizi? Wenyewe wamekaa katika majumba yao na wake zao na watoto zao wamefurahi, wanakuja msikitini kuwalingania watu jihad za fake. Wamche Allah subhanahu wa ta'ala, al-khawarij khilabu an-nar, kama alivyosema mtume wa Allah, makawarij mbwa wa motoni. Ibadallah, katika alama vile vile za kumhami mtume wa Allah, tabu an azwajihi ummahati almu'minin radiyallahu ta'ala anhunna, ni mtu awahani wakeze mtume wa Allah ambao ni mama waumini. Wa azwajuhu ummahatukum, wakeze mtume ni mama zetu. Usisikie sehemu ambayo mtu wa mtume anachafuliwa na wewe ukakaa kimya. Mashia leo anazungumza kwa mama yetu Aisha ni mzinifu. Kwa wakati mahadi atakuja, mahadi wao eti ataenda kumfufua ampige fimbo za haki. Wanakwambia aliyemua mtume wetu ni mama yetu Aisha pamoja na Hafsa, bali wanasema la buta fardu nabii ayyata kulan nar, ni lazima tubu ya mtume ingie motoni. Li annahu wafi'a ba'd al-mushrikat, kwa sababu mtume aliwaingilia baadhi ya washirikina wakikusudia mama yetu Aisha na mama yetu Hafsa. Kisha wanatufanya rafiki ya Shia, kisha wao wanatangaza kwa wanampenda mtume wa Allah. Vipi utampenda mtume wa Allah wakati kwa rafiki ya wale ambao wanawakusi mama zetu wakeze mtume? Kwa hiyo tuwanzuru wakeze mtume, tuwanzuru masahaba, tusisikie sehemu ambayo wanachafuliwa tukakaa kimya. Ibada Allah, vile vile katika alama za kumpenda mtume, azdafu an sunnatihi sallallahu alaihi wasallam, watu waihani sunna ya mtume. Usisikie sehemu ambapo ndevu zinachafuliwa tukakaa kimya. Usisikie sehemu ambapo wanamchafua mtu ambaye kavaa nusu saa nguo iliyokuwa juu ya mashavu mawili ya miguu, unasikia sehemu wanamchafua ukakaa kimya. Kila sunna ya mtume unaijua, wanapochafua usikae kimya. Hii hali sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam, kama kweli wanampenda mtume wa Allah. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala akiwazungumzia wale watu ambao walikuwa wanamfanyia kebei mtume na masahaba, wakati mtume anatoka kwenye vita, moja katika vita, wanafiki wako nyuma wanaanza kusema, hatujawahi kuona watu ambao wanapenda kula na waovu katika vita kama masahaba wa mtume na mtume. Wakafanyia kebei sunna. Moja katika masahaba aliposikia habari hizi akasema, wallahi nakwenda kumwambia mtume wa Allah. Kabla hajamfikia mtume wa Allah, Allah ameshashusha wahi. Wanakuja wanasema, kunna nakudhu wa nal'ab la rasulullah, tulikuwa tunacheza na kutania, tulikuwa tuko siri yake. Allah anamwambia, kul wa li Muhammad abillah, hivi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wa ayatihi, na aya zake, wa rasulihi, na mtume wake, kuntum tastahzi'un, nyinyi mnajifanyia kibei, la ta'tadhiru, msijitetei, msitoe udhuru, qad kafartum ba'da imanikum, kwa hakika mmekufuru baada ya kuwa mlikuwa waumini. Kwa watu wakakufuru kwa sababu ya kufanyia kibei sunna ya mtume. Wewe Muislamu ambaye unafanyia kibei kwa funga leo, wewe Muislamu ambaye unawafanyia kibei wanawake ambao wanaovaa hijab ya sharia wakafunika mwili mzima, wewe Muislamu ambaye unawafanyia kibei wanaume wenye kuvaa kanzu zao ziko juu ya macho mawili ya miguu, ukawaambia unataka kuvuka mto kwa kibei, tambua kuwa al-istihza'u fi din kufrun, kufanya kibei katika dini ya Allah ni ukafiri. Muogopeni Allah subhanahu wa ta'ala. Vile vile ya ibada Allah, miongoni wa alama za kumpenda mtume wa Allah, nashru sunnatihi sallama, ni watu walizagaze sunna ya mtume, watu wazagane sunna ya wazagaze sehemu zote maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam, kama alivyosema mtume wa Allah katika hadithi ambayo kutoka Imam Muslim, falyubli shahidul ghaib, kila mwenye kusikia maneno ya mtume basi amfikishe yule ambaye hayupo. Kila ambaye anasikia maneno ya mtume wa Allah amfikishie ambaye hayupo, ili maneno ya mtume yazagae, watu waishi na fikra alizokuwa nazo mtume wa Allah, watu waishi na mafunzo ya mtume wa sallama. Kwa sababu ya kuenezea sunna, watu waache kuigaiga manjia ambao walikuja akazujua miaka hii ya nyuma, kama kina Muhammad Zakaria na wengine, watu waache kuigaiga manjia kama ya jamaa tabligh yaliyovumbuliwa hizi karne za mwisho. Watu wanaiga wakajipangia mambo yao katika dini ya kutoka siku tatu, miezi minne, siku 40, mambo ambayo kwa sisi mtume wa Allah watu wanapanga panga tu sheria zao ambazo zilipanga Muhammad Ilyas. Ndio maana ajamaa kutabliwa wakaitwa atba'u Muhammad Ilyas, wafuasi wa Muhammad Ilyas, na wale tu wafuasi wa mtume wa Allah. Vile vile watu waache kuigaiga jihadi za kikhawarij ambazo ni kinyume na mafunzo ya mtume wa Allah. Mtume alipowatuma masahaba katika vita aliwaambia ukhdhu bismillah, kapiganeni jihadi katika jina la Allah. Kisha mtume akakataza akamwambia la taqtulu walidan wala mra'atan wala shaykhan faliya wala tahdimu bina wala taqtu nahla. Mtume anawaambia masahaba kapiganeni jihadi, lakini mjikinge, msimuui mwanamke, msimuui mtoto mdogo, msimuui mtu mzima, msikate mti wala msibomoe nyumba yoyote. Baada kaambia wala msimuui kafiri ambaye yuko kwenye nyumba yake ya ibada. Lakini leo mtu anatoka huyo kwenye university ama kusema watu wametulia na jilipua na bomu, watu wote wanakufa, hii ni jihadi. Watu wanaacha mafunzo ya mtume wa Allah, wanafuata mafunzo ya watu wao. Tangulizeni maneno ya mtume wa Allah kabla ya maneno yoyote katika viumbe. Kuna mwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuelekeze kuna Uislamu na sunna. Allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa salli lahum ala sayyidina Muhammad wa ala ashabihi wa sallam ala sayyidina Muhammad.